Ach, tak ti jdu do nějakou, nevím, už je to nebaví na světě. A tak si pust nějakou dobrou muziku.